wiedziałem, że chcę tym żyć. Poświęciłem szkołę i niejedną pracę, miałem szybko odpaść, a ja wciąż żyję rapem. Zrozum, bracie, hip-hop, one love. Skoro od siebie nic nie dajesz, dlaczego chcesz brać los? Dla tej kultury z mojej strony zawsze wielka miłość. Gdyby nie hip-hop, dzisiaj już by mnie nie było. W bloku daj respekt, reprezentuj kulturę czterech elementów, wrót do fundamentów zapomnianych na lata. Pokój, miłość, jedność, zabawa, prosta sprawa, bez zbędnych komplikacji. Żaden człowiek nie lubi krzywych akcji, bez frustracji, pozytywny klimat wysyłam do ludzi, którzy mają to w siłach. Jest jedna, od lat niezmienna, HIP, HOP nie ściemnia. Siedzą ludzie, kupa śmiechu, oblegane ławki. Podjechał radiowóz i szukali trawki.